انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا کرتا مراز جانانا انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا دخمنان دیار دیر دی کورا پام کا وزڑ گیا دخمنان دیار دیر دی کورا پام کا وزڑ گیا ستپ سر بلا لانجی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا کرتا مراز جانانا جاسوسان کلی کی گرزی اس پو کلی کی خون نشتا جاسوسان کلی کی گرزی اس پو کلی کی خون نشتا درستر کی در پسی دی کرتا مراز جانانا دتا ہر رس چاپی دی کرتا مراز جانانا کرتا مراز جانانا انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا کرتا مراز جانانا د ملگرو سرا یو زائی تر غنو کے گرزی گا د ملگرو سرا یو زائی تر غنو کے گرزی جا دلت بل رنگا قسی دی کرتا مراز جانانا دلت ہر رس چاپی دی کرتا مراز جانانا انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا کرتا مراز جانانا ستا ژوندون راتا پکار دی رب دی وسات لالیا ستا ژوندون راتا تت ڈیر مؤثری دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا کرتا مراز جانانا دہ شم دستر بطورا دہ شم دزڑ کے سرا دہ شم دستر بطورا دہ شم دزڑ کے سرا حالات ند خطری دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا انقلاب د گرانش پی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا دلتا حرم رس چاپی دی کرتا مراز جانانا